कि जगत जो है, पर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो समझ तो भले ही लिया पर आपके अंदर की वासना पक नहीं रही। अब आप फलाभिसंधि रहित होकर के और ईश्वर पूर्वक कर्मानुष्ठान ईश्वर चिंतन करते करते करते करते क्या होगा कि वो कषाय पक जाता है। तो जब पक जाता है फल तो झड़ जाता है, तब आप देखेंगे कि अब आपका चित्त जाता नहीं है जगत में, अब जगत रस नहीं देता है। पहले क्या है कि आप जानते तो थे कि ये जगत के भोग मिथ्या है, पर जब जो है भंडारा का जो है लड्डू और जो है वह मालपुआ और तस्मई आ जाती तो उस समय जो है मिथ्या है ये भूल जाता है, उसमें राग उत्पन्न हो जाता है राग। लेकिन निष्काम कर्मानुष्ठान करते करते वो आपको विचार उत्पन्न हो जाता है तो राग जो है क्या है पक जाता है, तो राग झड़ जाता है। तो आपके सामने चाहे जो रख दे, जो पहले राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति होती थी वो राग द्वेष प्रवृत्ति उसमें होगी नहीं, क्योंकि कषाय झड़ जाएंगे। जब कषाय झड़ जाते हैं तो इसी को कह रहे हैं कि परिपक्व कषायस्य करणा ही सर्वतो व्याप्रत्या, तब उसकी इंद्रियां बहिर्मुख नहीं हो, क्योंकि अब कषाय झड़ गए उसके तो इंद्रियां बहिर्मुख होगी नहीं, चाहे जो चीज सामने आ गई इंद्रियां बहिर्मुख नहीं होगी, वो बहिर्मुख होगी उसमें रस पूर्वक उसको ग्रहण करेगा, इसलिए उसका संस्कार उसके अंदर बनेगा नहीं, वासनात्मक कोई संस्कार नहीं बनेगा। इसी बात को कहते हैं कि करणानि सर्वतो व्यापृतानि निरस्त अशेष विशेष, ये जगत है नाम रूपात्मक ये विशेष है, तो सभी विशेषों से मन हट गया तब कहाँ जाएगा, सब विशेषों से रहित जो कूटस्थ है वहां पर जो है मन केंद्रित हो जाए। तो ये कहा कि निरस्त अशेष विशेष कूटस्थ प्रत्यगात्मनि वो प्रत्यगात्म अन्वेषण प्रवणा, अब अंदर खोजने लगा वो, बाहर अब नहीं खोजता है, पहले बाहर विषय को खोजता था, अब उसका मन अंतर्मुख हो गया और आधारभूत जो अपना स्वरूप भूत तत्व है उसको खोजने लगता। बुद्धि में तत्व जिज्ञासा ठीक ठीक तभी उत्पन्न होती है कि अंतकरण की शुद्धि हो गई, तो बुद्धि में तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, तो तत्व जिज्ञासा जब उत्पन्न हो जाती है उसी को कहा अन्वेषण प्रवणानि भवन्ति इति कर्मयोगस्य, तो कर्मयोग कहाँ हुआ कि बैठे थे तो आप कर्मयोग पर, अब आप चले गए अकर्म में, सब तरफ से छोड़ा दिया उसने, क्योंकि कर्म का संबंध था जगत से, वहां से छोड़ा दिया आपको स्वरूपाभिमुख कर दिया, तो परमात्म संन्यास प्राप्ति उपायत्वे, अब वो कर्मयोग हो गया आपको परमार्थ संन्यास प्राप्ति का उपाय, जब उपाय हो गया तो फलितमाह, इसलिए भाष्यकार होगा ने कहा अतो मयोक्तम कर्मयोगो विशिष्यते, इसलिए हे अर्जुन हमने ये तुमको इसलिए कहा कि जो संन्यास तुम प्राप्त करना चाहते हो वो कर्म छोड़ने से नहीं मिलेगा, वो कर्मयोग से मिलेगा, कर्म योग के द्वारा ही जो है मुख्य संन्यास तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि जगत के कषाय सब परिपक्व हो जाएंगे, परिपक्व कषाय हो करके तुम्हारा जो है चित्त अंतर्मुख हो जाएगा और अंतर्मुख हो करके स्वरूप अन्वेषण में लग जाएगी बुद्धि, जब स्वरूप अन्वेषण में लग जाएगी तो संन्यास अपने आप मुख्य संन्यास तुम्हारा ज्ञान लक्षण सिद्ध हो जाएगा, इसलिए हमने तुमको कहा कि कर्म योगो विशेषण। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल गया, इससे निष्कर्ष यही निकल गया कि सांख्य शब्द का प्रयोग जो है वह ज्ञान निष्ठा लक्षण जो है संन्यास है, और अर्जुन ने जो प्रश्न किया था उसका तात्पर्य था कर्म छोड़ने और कर्म करने से। भगवान ने कहा कि यद्यपि संन्यास शब्द से इसको कह रहा है, पर इसके संन्यास शब्द का अर्थ जो है दूसरा है। ये तो इस समय इसके चित्त में समस्या है, कर्म छोड़ो कि करूं, समस्या ये है। तो मुख्य संन्यास इसको कर्म छोड़ने से प्राप्त नहीं होगा, इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म को छोड़ने की अपेक्षा कर्म योगानुष्ठान श्रेयस्कर है, क्योंकि इसी से मुख्य संन्यास प्राप्त होकर के ज्ञान जो है प्राप्त होकर के मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए तुमको कर्म छोड़ने की अपेक्षा नहीं। अभी एक चीज कहते हैं कि ननु परिव्राज्यम परिगृह्य श्रवणादि साधनम असकृत अनुतिष्ठतो लब्ध सम्यक बोधस्यापि यथा पूर्वम कर्माणि उपलभ्यन्ते तानि बंधन हेतो भविष्यन्ति इत्याशंक्य श्लोकांतरम अवतारे। अब एक शंका ये होती है कि मान लीजिए कोई ज्ञानी है तो ज्ञानी में भी कर्म देखा जाता है, वो भी खाता है पीता है स्नान करता है अन्य व्यवहार भी करता ज्ञानी दिखाई देता है। तो ज्ञानी में यदि कर्म दिखाई देता है तो कर्म छूटा कहाँ? ज्ञानी का कर्म छूटा कहाँ? आप कहते हैं कि ज्ञान होने पर परमार्थ लक्षण जो ज्ञान है वह कर्म का त्याग करा देता है, मुख्य संन्यास की प्राप्ति करा देता है, पर ज्ञानी का कर्म तो छूटा हुआ दिखाई नहीं देता। और ज्ञानी में यदि कर्म है तो ज्ञानी को बंधन करेगा कि नहीं करेगा वो? क्योंकि कर्म का तो स्वभाव है बाधना, तो कर्म का स्वभाव बाधना है तो ज्ञानी को कर्म छूटा नहीं। तो आप जो ये कहें कि कर्म योग के द्वारा और संन्यास को प्राप्त कर लेता है कर्म छूट जाता है, तो कर्म तो छूटा नहीं, और कर्म जब छूटा नहीं तो कर्म बंधन का हेतु बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर विचार है। इसलिए टीकाकार लिखते ननु पारिव्राज्यम परिगृह्य है, कहा कि जो है ये बताओ संन्यास किसी ने ले लिया, अभी विविदिशु है, अभी विविदिशु की बात आती है। तो विविदिशु जो संन्यास ले लिया श्रवणादि साधनम असकृत अनुतिष्ठ तो है, अब वो श्रवण मनन निदिध्यासन में लग गया, क्योंकि सन्यासी का एक ही कर्म है, कौन है ध्यास रूपते रामृते कालम नयत वेदांत चिंतया न दद्याद अवसरम किंचित कामादीना मनगपि, तो तत्चिंतनम तत् कथनम इसके अनुसार श्रवणादि साधनम असकृत अनुतिष्ठतु, बारंबार ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया हो गया, बारंबार श्रवण मनदि ध्यास में लगा हुआ है, तो लगे रहने से क्या होगा सम्यक लब्ध सम्यक बोधस्यापि, एक तो लगा है और एक सम्यक बोध प्राप्त भी हो गया, माने विविदुषु सन्यासी है अथवा ज्ञानी है, तो दोनों में एक चीज दिखाई देती है यथा पूर्वम कर्माणि उपलभ्यन्ते, जैसे पहले खाता पीता स्नान करता था प्रवचन करता था कुछ करता था वैसे तो अब भी कर रहा हो, तो उसमें तो कर्म दिखाई दे रहे हैं। तो जब कर्म दिखाई दे रहे हैं तो तानी बंधन है तो भविष्यन्ति, उसको बंधन करेंगे, अब बंधन कर देंगे कर्म तब तो जन्म भी ले लेना पड़ेगा, ये समस्या आ जाएगी, इत्याशंक्य श्लोकम अवतारयति, ऐसी आशंका करके श्लोक का अवतरण देते हैं। यदा पुनः अयम सम्यक दर्शन प्राप्ति उपायत्वेन, देखो कर्म बंधन नहीं कर सकता है, क्यों कर्म क्यों कर रहा है, कोई भी कर्म का फल कर्म में नहीं है। कर्म जिस दृष्टि से किया जाता है वही फल जाता है। हमेशा कर्म के विषय में कर्म का स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं होता, कर्म में रहने वाली दृष्टि महत्वपूर्ण है। एक सैनिक सीमा पर 20 को मार देता है तो उसको महावीर पदक मिलता है। अब 20 की हत्या कर दिया तो महावीर पदक क्यों मिलता है? उसकी दृष्टि अलग है, उसकी दृष्टि अलग। और एक व्यक्ति किसी को चाकू दिखा देता तो उसको फांसी होती है, इसकी दृष्टि अलग है। तो दृष्टि जो है उसी के अनुसार कर्म होता है, कर्म का फल होता है। तो यस्य पुनरयम् सम्यक् दर्शन उपायत्वेन, जो सम्यक् दर्शन उपाय रूप से कर्मानुष्ठान करता है उसको कर्म बंधन नहीं करेगा। जो फलाभिसंधि के लिए कर्म करेगा उसको फल के साथ बांध देगा कर्म। पर जो सम्यक् दर्शन उपाय के रूप में कर्म करेगा, फल के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा, तो उसको कर्म कभी भी बंधन नहीं कर सकता है। यदा पुनः अयम सम्यक् दर्शन प्राप्ति उपायत्वेन अयम कर्म योग, यदा जब सम्यक् दर्शन प्राप्ति के उपाय रूप से किया जाता है तो बंधन का हेतु नहीं होता। प्राप्ति उपायत्वेन, सम्यक् दर्शन प्राप्ति उपायत्वेन, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कहते योग युक्त है, योग युक्त जो कर्म करता है तो योग युक्त कैसा रहता है? विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा क्यों है? वो विशुद्ध आत्मा क्यों है? क्योंकि उसके अंतकरण में किसी भी प्रकार के फल की अभिसंधि नहीं, इसलिए विशुद्ध आत्मा। अच्छा, कहते फलाभिसंधि उसके अंदर भले ही न हो, पर यदि मन उसके वश में नहीं है तो कभी फल के तरफ तोड़ जाएगा है? अभी तो उसके अंदर फलाभिसंधि नहीं, पर यदि मन उसके वश में नहीं है तो कहते नहीं विजित आत्मा, विजिता। उसने जो है वह क्या हुआ किया है कि अपने मन को जीत लिया है। ये अनुभव में बैठा करके देखिए कि कभी कभी आपका मन विचार के द्वारा बहुत ही शुद्ध, पर मन को आप जब बस में जब तक नहीं करते तो कभी किसी संस्कार बस क्या होता है कि कहीं आपको गिरा देता है, तो आपको बड़ा आश्चर्य हो जाता है। नहीं, आपने जो है वह योग युक्त जब हुआ कि नहीं, शास्त्र अनुसार चला तो मन के अनुसार तो चल नहीं रहा हो, तो उसने मन को क्या किया है? बस में कर दिया। कहते भाई मन को बस में भले ही कर लिया हो पर व्यवहार तो करेगा, तो व्यवहार करने में क्या होगा कि विभिन्न प्रकार से इंद्रियों का व्यवहार होगा, तो इंद्रियां बलवान होती हैं वो मन को खींच ले जाती हैं। काम तो विषय में रहता है, वो इंद्रिय को पहले आधार बनाता है, इंद्रिय के आधार से मन में आता है और मन में आकर के बुद्धि को पकड़ लेता है, फिर गाड़ी घूम जाती है दूसरे तरफ है। जैसे कोई जो अपहरण करता है विमान का, वो पहले सामान्य जो है वह यात्रियों के बीच में रहता है, है? फिर दरवाजे से, उसी दरवाजे से जिसमें सामान्य यात्री जाते हैं उसी दरवाजे से अंदर घुसता है, और अंदर घुस गया तो विमान में बैठ गया वो। अब विमान में बैठने के बाद क्या होता है, एकाएक ड्राइवर को पकड़ लेता है, ऐसे बम लेकर के कहा इधर मोड़ो विमान। अब विमान मुड़ जाता है, देखो ऐसे सामान्य जो जगत का विषय है इसी में काम बैठा रहता है चुपचाप। वो पहले जो इंद्री फाटक है इस इंद्री के माध्यम से अंदर आ जाता है, है? अंदर आकर के मन में बैठ जाएगा वो। अब मन में आकर के बैठा हुआ है वो, और जब उसको समय मिला तो उसने बुद्धि को पकड़ लिया और कहा गाड़ी मोड़ो। अब आपकी गाड़ी उल्टे चलने लगी। अब तो है साधु, उल्टा नहीं चलना चाहिए, उल्टे चली गई गाड़ी। तो इसलिए जो है जब तक इंद्रियों को वश में नहीं करेगा तब तक क्या होगा कि वह मन जो है को कैसे संभाल पाएगा। तो कहा विजितेंद्रिय। कोई कोई इनको तीन लेते हैं, तीन विशुद्ध आत्मा से लेते हैं अंतकरण की शुद्धि, और विजित आत्मा से लेते हैं शरीर बस में रखना, और जितेंद्रिय से लेते हैं इंद्रिय को जीता है। यानी त्रिदंडी जो शब्द है सन्यासी के लिए, त्रिदंडी जो शब्द पहले आता है इसमें तीन दंड यही है, काय दंड, मनोदंड और वाक दंड। तो वाक दंड यह संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण है। वाक दंड वाक इंद्रिय है, तो वाक दंड जो है संपूर्ण इंद्रियों को दंडित करने का उपलक्षण है। इन संपूर्ण इंद्रियों को उसने जीत लिया है। और मनोदंड जो है ये ले लिया विशुद्ध आत्मा से, और काय दंड ले लिया विजित आत्मा से। तो इन्हीं तीनों दंडों के द्वारा ये जीत लेता है काय दंड। कहते हैं शरीर का दंड क्या होता है, तो शरीर के लिए कहते इसमें अभ्यास करना पड़ेगा। शरीर से कोई दोष हो जाए तो वो 24 घंटे इसको भोजन न दे, ये दंड है। राम सुखदास जी महाराज ने एक नियम रखा है, तो पहले बड़ी कठिनाई पड़ती थी कि किसी से शरीर छुआ, कोई छुए नहीं, छू करके प्रणाम न करे। तो अब बहुत लोग धोखे से छू लेते थे पहले प्रणाम करने में, क्योंकि कहीं जाओ तो प्रणाम करने वाले तो बहुत तेज होते हैं, तो वो 24 घंटे अन्न जल छोड़ देते थे, 24 घंटे नहीं लेते थे अन्न। अब लोग डर गए, अब समझ गए कि भाई हमने यदि हमने चरण पकड़ेंगे तो अब वो स्वामी जी तो 24 घंटे उपवास करेंगे, तो हमको तो बड़ा दोष लगेगा। तो अब लोग जो है वो साधा, तो दूसरे का दोष को भी वो क्या करते थे कि जो है वो ये शरीर ने स्पर्श कैसे किया दूसरे का, दूसरे से चरण कैसे छुलाया, तो 24 घंटे नहीं तो लोग डर गए। ऐसे कहते शरीर से कोई दोष हो जाए, जैसे शरीर का दोष ही है कहीं हिंसा हो जाए, कहीं कोई चीज अनधिकृत रूप से उठा लिया, ये सब शरीर के दोष है। वो हुआ पर उसको अपने मानते थे, उसी से बचना था ना, तो उन्होंने दंड इसी शरीर को दिया। शरीर को इसी दूसरे को दंड नहीं देते थे, इसी शरीर को दंड देते थे, तो लोग भयभीत हो गए। तो काय दंड, काय दंड माने शरीर से कोई अपराध होता है तो 24 घंटे उसे उपवास करें, तो वो डर जाएगा, फिर आगे से सावधान रहेगा कि भोजन बंद हो जाएगा, भाई मैं एक जगह गया था तो एक बालक जो है वो बालक ने कहा कि महाराज जो है हमारे पापा ने जो है वो नियम बना दिया। हमने कहा क्या? कहा पहले मैं खाता नहीं था, हमारे खाने की इच्छा नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि जो है तुमको इतना दो रोटी खाना पड़ेगा, दो रोटी तुम खाओगे जिसमें तो दो रोटी खाओगे तो तुमको 10 रुपया मिलेगा, रोटी दाल साग इतना खा लोगे तो 10 रुपया तुमको दूंगा। और यदि उसमें से छोड़ दोगे एक रोटी छोड़ दो 20 रुपया तुमको जुर्माना देना पड़ेगा, और यदि सब छोड़ दोगे कुछ नहीं खाओगे तो 100 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए अब हमको खाने पड़ता है, नहीं खाएंगे तो जो है वो छोड़ दिए जरा तो 20 रुपया जुर्माना हो जाता है, और बिल्कुल ना खाए तो 100 रुपया जुर्माना हो जाता है। तो अब जो है वह छोड़ नहीं सकता है, नहीं छोड़ूंगा तो जुर्माना लग जाएगा, जो नहीं तो जितना कमाई होती है 10 दिन में एक ही दिन में जो है वह सब गायब हो जाता है। तो अब मेरा पैसा कुछ जमा है तो इसलिए कि वो सावधान ना रहो तो फिर तुरंत जुर्माना लग जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि काय दंड दे, और वाणी से कोई अपराध हो जाए, अने वाणी से कभी झूठ बुला जाए या वाणी से कभी किसी को कटु बोले, वाणी से किसी की निंदा निकल जाए मुख से, ये सब वाणी के दोष है। कठोर बोलना, निंदा करना है वाणी से जो है वह किसी को चोट, ये सब जो है वाणी की दोष। ऐसा हो जाए तो कहते उसको 24 घंटे मौन रह करके जप करना चाहिए। साधक ही कर सकता है, व्यवहारिक के लिए तो कठिन है, पर 24 घंटे मौन रह करके उस दिन 24 घंटे मौन रह करके जप करना। हम मन से यदि हो जाए तो क्या करें फिर? तो मन को दंड कैसे देंगे? वाणी को तो दे सकते हैं, शरीर को भी दे सकते हैं, भोजन नहीं देंगे उसको, मन को क्या करेंगे? अगर मन का प्राणायाम, एक भी दोष हो जाए 10 प्राणायाम 20 प्राणायाम मन से दोष, मन का दोष ही होता कोई वस्तु देख के लालच करना या किसी का अनिष्ट चिंतन एकदम शरीर के साथ तन में, तो ये सब मन का दोष है। तो कहते उसके लिए क्या करें? कर प्राणायाम, एक प्राणायाम, 3 प्राणायाम 10 प्राणायाम 20 प्राणायाम प्राणायाम के द्वारा मन को जो है वह गृहित कर। ये 3 दंड है, काय दंड, मनोदंड, वाक दंड। तो इसी को ले लेते, कोई कोई टीकाकार ले लेते हैं विशुद्ध आत्मा से, क्या ले लिया? विशुद्ध आत्मा से ले लिया ये मनोदंड, अंतकरण को शुद्ध करना, और विजित आत्मा से वाक ये काय दंड, शरीर को जो है वह जीत करके रखना, और जितेंद्रिय से ले लिया कि जो है इंद्रियों को जीत करके रखना। तो त्रिदंडी रूप में कोई कोई अर्थ लेते हैं। अब इसका अर्थ आज समय हो गया, कल पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। लोग विचार कर रहे थे योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसमें जो है ऐसी स्थिति की बात है कि जहाँ कुरुवन नपि न लिप्यते, तो कल का अर्थ जो विचार कर रहे थे तो कल के अर्थ में ये विचार आया था योग युक्त माने निष्काम कर्मानुष्ठान युक्त, एक अर्थ ही लेना, योग युक्त माने निष्काम कर्मानुष्ठान युक्त। ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम कर्मानुष्ठान करता हुआ क्या हो जाता है? विशुद्ध आत्मा। उसका अंतकरण शुद्ध है। अंतकरण शुद्ध हो जाता है और शुद्ध अंतकरण में विजितात्मा यानी शरीर की जो है प्रकृति को जीत लेता है। मन शुद्ध हो जाए तो शरीर की प्रकृति को जीतने का क्या मतलब है? जीतने का ये मतलब ये है कि शरीर में जो बीमारी आई, अन्य कुछ आया, उससे उसका अंतकरण जो है प्रभावित नहीं होता। दूसरी चीज क्या है कि शरीरगत आलस्य इत्यादि सभी को वह जीत लेता है और इंद्रियों को जीत लेता है। मधुसूदन जी के अनुसार कल हमने बताया था जो त्रिदंड का अर्थ है कि जो है वह मनोदंड और जो है वह काय दंड और वाक दंड, इस तीनों दंडों को जो है वह धारित कर लेता, मैंने सन्यासी हो गया। योग युक्त रहा, योग युक्त रहने के बाद क्या हो गया? सन्यासी हो गया, त्रिदंडी हो गया। त्रिदंडी हो गया जब तीनों जो है वह तीनों शरीर मन और वाणी को इंद्रियों को जीत लिया, तब मुख्य सन्यासी हो गया। पहले त्रिदंडी सन्यासी होता है, फिर परमहंस सन्यासी होता है, त्रिदंड का परित्याग कर देता है। तो मुख्य सन्यासी हो गया तो वह फिर स्थिति उसकी क्या हो गई? सर्वभूता भूतात्म भूतात्म। तब कैसा हो गया? सर्वभूत कौन? ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत हो गया सर्वभूत। अब उसका जो है वह अब सभी भूतों का आत्मभूत कौन है? सभी भूतों में एक आत्मा जो है परमेश्वर है, वही हो गया आत्मा। जिसका अभी तक तो अपने को जीवात्मा मानता था, तो एक शरीर का आत्मा मानता था, अब सर्वभूतों का जो आत्मा है वही आत्मा प्रत्यक्ष चेतन है। जिसका तो अपने परमात्मा स्वरूप मुख्य संन्यास हुआ तो ज्ञान के द्वारा अपने परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। तब परमात्मा स्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो गया तो उसके बाद जब तक शरीर है तब तक कर्म होगा कि नहीं? तक आप कर्म तो हो गया पर कुरुवन न बिना लिप्य, शरीर से कर्म होता हुआ भी उस कर्म के साथ कोई भी संबंध उसका नहीं। तो यहाँ देखिए एक साथ संग्रह कर दिया सबका, योग युक्त है निष्काम कर्मानुष्ठान का संग्रह, उसे विशुद्ध आत्मा कह दिया, विजित आत्मा जितेंद्रिय कह दिया। यहाँ तक जो है अब विजित आत्मा जितेंद्रिय से क्या हो गया? विजित आत्मा जितेंद्रिय से हो गया सन्यासी। अब फिर बोध हो गया, बोध का स्वरूप क्या हो गया? सर्वभूतांत भूतात्म भूतात्मा हो गया वो। अभी तक तो एक शरीर का आत्मा था, अब सर्वभूत का आत्मा जो है ऐसा हो गया उसका स्वरूप, तो परमेश्वर के साथ एक ही भूतता हो गई, तो एक अपने परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। दूसरे विजितात्मा जितेंद्रिय, इसके द्वारा क्या है कि एक दूसरा अर्थ भी यहाँ पर कोई कोई टीकाकार लेते हैं, तो वो ऐसा लेते हैं कि योग युक्त यानी निर्विकल्प समाधि को प्राप्त जो योगी है, यहाँ पर आया ना, यदि वो प्रसंग नहीं बनता क्योंकि पहले श्लोक में था संन्यासस्तु महाबाहो दुख मातुम अयोग्यतः योग युक्तो निर्ब्रह्म नचरेणादि गच्छति, तो वहाँ योग युक्त का क्या तात्पर्य था? निष्काम कर्म योग, इसलिए उसी का प्रसंग आ रहा है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने योग युक्त का अर्थ जो है यहाँ पर निष्काम कर्मानुष्ठान या अभिष्ट। भाई अब दूसरे जो अर्थ में पातंजल योग का अनुष्ठान है ये है कि कहा योग युक्त मुनिर्ब्रह्म नचिरेणादि गच्छति, यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ क्या कर लिया था? संन्यास है। योग युक्त जो है वो होगा मुनि, योग युक्त हो गया मुनि, और जब मुनि हो गया तो फिर क्या हो गया? संन्यास, यानी मुख्य संन्यास के जीवन में आ गया, उसके जीवन में मुख्य संन्यास की प्राप्ति हो गई, सर्वत्याग हो गया। तो मुख्य संन्यास की प्राप्ति जब हो गई उसके साथ अगले श्लोक को कोई जोड़ते हैं तो मुख्य संन्यास की प्राप्ति हो गई तो समाधिस्थ हो गया। मुनि तो पहले हो गया था, अब संसार की वृत्ति का परित्याग हो गया, तो संसार की वृत्ति का परित्याग हो गया तो निर्विकल्प हो गया, वो संन्यासी हो गया तो निर्विकल्प हो गया। अब जब निर्विकल्प हो गया तो उसमें क्या होगा? तो विशुद्धात्मा हो गया। तो वहाँ पर विशुद्धात्मा का अर्थ क्या लेते हैं वो लोग कि विशुद्धात्मा जब योग दर्शन के अनुसार आप देखते हैं तो निर्विकल्प समाधि में क्या होता है? तदा दृष्टो स्वरूप, स्वरूप अवस्थान हो जाता है। स्वरूप अवस्थान हो जाता है तो वृत्ति सारूप्य नहीं रहेगा, वहाँ पर कह दिया वृत्ति सारूप इतरत्र। तो स्वरूपावस्थान जो है इस स्वरूपावस्थान में जो वृत्ति सारूप्यता का अभाव, यानी वृत्ति सारूप्य दोष से रहित हो जाता है, वृत्ति सारूप्य दोष से रहित हो गया स्वरूप, तो योग युक्त हो गया विशुद्धात्मा। विशुद्धात्मा माने वृत्ति सारूप्य दोष से रहित हो, यानी जब तक आप निर्विकल्प में नहीं जाते तब तक वृत्ति के साथ जीते हैं, और वृत्ति के साथ ही तो रहेंगे आप, हैं? तो वृत्ति जैसे रहेगी वैसे आपका स्वरूप रहेगा, और वहाँ निर्विकल्प में योग दर्शन के अनुसार दृष्ट स्वरूप अवस्थान हो जाएगा, हैं? तो वृत्ति स्वरूप रहेगा नहीं, वृत्ति पृथक हो जाएगी, तो वृत्ति स्वरूप रहेगा नहीं, तो वृत्ति सारूप में नहीं रहेगा, यही हो गया विशुद्धात्मा, ये हो गया विशुद्धात्मा। तो जब विशुद्धात्मा हो गया, दृष्टा स्वरूप में जो है स्थित हो गया ना, दृष्टा स्वरूप में स्थित हो गया, तभी विजितात्मा जितेंद्रिय हुआ वो, क्योंकि वृत्ति के साथ रहेगा नहीं तो शरीर इंद्रिय के साथ रहेगा नहीं, तो इंद्रिय को भी जीत लिया शरीर को भी जीत लिया, यानी इंद्रिय और शरीर और वृत्ति इसमें उसका अहम भाव समाप्त हो गया, दृष्ट स्वरूप में अवस्थान हो गया। ये ऐसा मानते हैं त्वम पदार्थ का शोधन हो गया। वेदांत के अनुसार योग दर्शन को लेकर के त्वम पदार्थ का हो गया शोधन, क्योंकि त्वम पदार्थ में मल क्या है? त्वम पदार्थ में मल इतने हैं कि शरीर के साथ वृत्ति, शरीर के साथ रहेगा, इंद्रिय के साथ रहेगा, वृत्ति के साथ रहेगा, तो इसके साथ जो अहंता का संयोग है यही मल है, यही है मल। अब वो शरीर के साथ भी उसकी अहंता नहीं रही, इंद्रिय के साथ भी अहंता नहीं रही, और वृत्ति के साथ भी अहंता नहीं रही, तो दृष्टा स्वरूप में अवस्थान हो गया, तो जितनी उपाधि त्वम पदार्थ के साथ थी वो उपाधि का हो गया निरसन। तो कोई टीकाकार ये मानते हैं कि पहले जो है अर्धालिवी श्लोक के आधे भाग में त्वम पदार्थ का शोधन कर दिया, अब तत् पदार्थ के साथ उसकी एकता कर रहे हैं, तम पदार्थ का शोधन करके जो शोधित तत्पदार्थ उस तत्पदार्थ के साथ उसकी एकता कर रहे हैं, तो ये महावाक्यार्थ उसके जीवन में आ जाएगा। महावाक्य का अर्थ प्रतिष्ठित हो गया, यही हो गया ज्ञान। तो कुर्वन नपि न लिप्यते, तो कैसे हुआ? तो ऐसा मानते हैं कि सर्वभूतात्म, देखो सर्वभूतात्म भूत, सर्वभूतात्म भूत माने सर्वभूतात्म भूतस्य आत्मा स्वरूपम यस्य, सर्वभूतों का आत्मभूत जो है ना, आत्मा, सभी भूतों का आत्मभूत कौन है? आत्मा परमात्मा तत्पदार्थ, तो वही है स्वरूप जिसका, वह है स्वरूप जिसका, वह हो गया सर्वभूतात्मभूत, वह हो गया सर्वभूतात्मभूतात्मा। तो यहाँ पर लीजिएगा, यहाँ तक सर्वभूतानाम आत्मभूत है, सर्वभूतों का आत्मभूत जो तत्पदार्थ, वह है आत्मा माने स्वरूप जिसका। तो तुम पदार्थ जो है तत्पदार्थ रूप हो गया, शुद्ध तत्पदार्थ रूप हो गया। तो इस प्रकार सर्वभूतांत भूतात्मा हो गया वह। तो अब स्वरूप भूत हो जाने के कारण जो उपाधि में होने वाली क्रिया है, उस क्रिया के संबंध से रहित हो गया। अब शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत में जो क्रिया प्रतीत हो रही है, उस क्रिया के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं रहा। तो जब उसका कोई भी संबंध नहीं रहा, तो कुर्वन नपि न लिप्यते, तो वो जड़ा जड़ात्मक सारा का सारा जो है जगत को आत्मात्र देखता है। जड़ा जड़ात्मक सारा का सारा जगत आत्मरूप हो, तो आत्मरूप पश्यन वह, इसलिए आत्मरूप करके देखता है, इसलिए शरीर आदि में क्रिया दिखते हुए भी जो है उस क्रिया का कोई संयोग उसे नहीं रहा। पर भाष्यकार भगवान ने इस प्रकार का अर्थ नहीं, भाष्यकार भगवान ने पूरा अर्थ एक साथ लिया कि योग युक्त माने निष्काम कर्म अनुष्ठान वाला, उसका फल क्या हो गया? विशुद्ध आत्मा हो गया है। निष्काम कर्म अनुष्ठान किया तो विशुद्ध आत्मा हो गया, अब विशुद्ध आत्मा जब हो गया तो विजित आत्मा जितेंद्री हो गया है। अब उसके बाद जो है, अब यहाँ तक हो गया संन्यास, यहाँ तक क्या हो गया? संन्यास। अब संन्यास हो गया तो सन्यासी के बाद ज्ञान भूमिका आ गई सर्वभूतांत भूतात्मा, तो उसका फल क्या हो गया? कुर्वन नपि न लिप्यते, संग्रह कर लिया। यही जो है वह एक ये प्रक्रिया हो गई, यही जो है संबंध जो है निष्काम कर्म अनुष्ठान का ज्ञान तक के साथ जो है क्रमिक संबंध यही है। अब थोड़ी सी ठीक भाष्य देखे हम लोग, योगेन युक्तो योग युक्तो, योगेन युक्त योग युक्त कह दिया। यहाँ योगेन का तात्पर्य वही है जो पहले योग युक्त था, निष्काम कर्म योगेन युक्त। पर थोड़ी टीका देखी, ये तो हो गया था ना कल, यानी वो जो अवतरण था ना, यदा पुनः अयम सम्यक दर्शन प्राप्ति उपायत्वेन है, जब ये अयम माने ये योग जो है सम्यक दर्शन उपाय रूप से होता है, तो उसको कहा योग युक्त। तो उसकी टीका यहाँ पर हो गई थी, ननु परिप्राज्यम परिगृह्य श्रवणादि साधना साधनम अस्कृत अनुतिष्ठतो लब्ध सम्यक बोधस्यापि यथा पूर्वम कर्मणि उपलभ्यन्ते तानि बंध हेतवो भविष्यन्ति इत्याशंक्य श्लोकम होता है। ये हो गया था, तो इसमें ये बता दिया था कि जो है वह सन्यासी है विविधिषु अथवा बोधवान है, उसमें भी जो कर्म दिखाई दे रहे हैं वो कर्म उसको बंधन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसका उत्तर दे दिया कुरुवन न पीना लिप्यते। अब थोड़ी सी टीका फिर देखिए, सम्यक दर्शन प्राप्ति उपायत्वेन यदा पुनः एष पुरुषो योगयुक्तत्वादि विशेषणः सम्यक दर्शी संपद्यते तदा प्रातिभाषिकीं वृत्तिम् अनुसृत्य कुर्वन्नपि न लिप्यते इति योजना। कहते सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय कौन हो गया? निष्काम कर्म अनुष्ठान। उससे यदा पुनः एष पुरुषो, ये जो पुरुष है, योग युक्तत्वादि यानी योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय इत्यादि जो है योग युक्तत्वादि विशेषण। अब फिर क्या हो गया? सम्यक दर्शी। सम्यक दर्शी कहाँ हो गया? सर्वभूतांत भूतांत। तो सम्यक दर्शी संपद्यते तदा उस समय प्रातिभाषिकी वृत्ति अनुसृत्य कुर्वन्नपि, प्रातिभाषिकी जो व्यवहारिक वृत्ति है इसका अनुसरण करके करता हुआ दिखाई देने पर भी लौकिक दृष्टि से वह विभिन्न प्रकार का कर्म करता हुआ दिखाई देने पर भी क्या होता है कि न लिप्यते इति योजना, वह उस कर्म